شماره هفتم، ما میخواییم در مورد مسئله غیبی صحبت کنیم که اونم به خاطر اینکه مسائل غیبی و مسائل جن، مسائل خواب، اینا در بین مردم تأثیر گذاشته روی اینکه اعتقاد پیدا کنن به قبر پرستی. مثلا یه نفر میگه من خواب دیدم فلان و فلان، بعدم بلند شدم دیدم فلان اتفاق افتاده. خب ما اگه میگیم فریاد از غیر خدا کفر و شرکه، باید جواب اینها هم داشته باشیم طبق قرآن، نه از روی عقل خودمون. یا مثلا طرف میگه من مثلا شعله زر درست کرده بودم، تا رفتم و اومدم دیدم مثلا روش نوشته یا حسین. این دلیل بر این که من کارم درسته، اینه که امام حسین رو به فریاد میطلبم یا برای اون نذر انجام میدم یا اینکه انتظار دارم امام حسین برام اجر بنویسه. خب ما جواب اینها رو تک تک میدیم. و یا اینکه میگن فلانی یا فلان ساحر یا فلان کاهن یا فلان دعانویس ما رفتیم پیشش، اون یک مسئله غیبی که ما نمیدونستیم گفت، بعدن دیدیم درست در اومده. این کار جنه، این کار شیطانه. و اینم بدونید که اکثر این داستانها دروغه و اونی هم که راسته جوابشو داریم. چون که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله یه نفر اومد گفت یا رسول الله، این کاهنا، این ساحرا بعضی موقعی صحبتای میکنن درست در میاد. فرمود پیامبر خدا صلی الله علیه و آله این جنا میرن رو کول همدیگه تا میرسن به آسمون اول. آسمون اول هم چون ملائکه در مورد قضا و قدر انسان‌ها روی زمین صحبت میکنن، اینها بعضی از اون صحبت‌ها رو میشنون این جنا، ولی به طور کامل نه، قبلا خوب گوش میدادن، ولی بعد اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله اومد و قرآن اومد، دیگه الله تعالی شهاب سنگا رو میفرستاد و بهشون میزد و همشون میافتادن. و در اون اثنا که میافتادن، اگه چیزی رو شنیده باشن از قضا و قدر انسان‌ها، میومدن 100 تا دروغ باهاش خاطی میکردن، یا به ساحره میگفتن، به اون فالگیری یا دعانویسی میگفتن و اونم 100 تا دروغ روش میذاشت و به مردم تحویل میداد. بله، جن در دنیا ما اونا رو نمیبینیم، اونا ما رو میبینن، ولی در روز قیامت تو بهشت برعکس، اونا ما رو نمیبینن ولی ما اونا رو میبینیم. یعنی بعضی موقع شیطان تو جریان کار قرار گرفته و طرف فکر میکنه که این کار از طرف خدا و ملائکه بوده. این غلطه، این باطله. مثلا به عنوان مثال این دیوید کاپرفیلد از دیوار چین میره از اون طرف بیرون میاد. خب این مشخصه، این از جن کمک میگیره. این مسائل هپنوتیزم و نمیدونم حس ششم و اینا اکثرا مسائل جنه. یا طرف مهتابی میخوره یا تیغ میخوره مثل درویشای کردستان، این از جن کمک میگیرن. حتی بعضی موقع خود اون درویش نمیدونه ولی شیخه میدونه، چون شیخش با جن در ارتباط داره، ارتباط داره. اونم ارتباطش اینه که کفر و شرک میکنه و شیطان جن رو در اختیارش قرار میده، یه چند تا جن رو در اختیارش قرار میده. اینم کفر و شرک بازم، چون عبادت برای شیطان کفره. شیطان بهش میگه تو باید منو به فریاد بطلبی، در نتیجه منم برات فلان کار و فلان کار انجام میدم. به خاطر اینکه این شیخ و مشایخ ها اکثرا یه اتاق مخصوص خودشونو دارن، کفر و شرکاشون اونجاست و حتی بعضی موقع قرآن رو تکه تکه کردن روش میشینن یا روش ادرار میپاشن نعوذ بالله. بالاخره کفر و شرک میکنن به آیات خدا که شیطان جن رو در اختیارشون قرار بده. و بیشتر هم در مورد چیزهای گذشته میدونن نه آینده، چون گذشته اتفاق افتاده و اون جنی که با آدمه، چون هر آدمی جنی باهاش خلق شده، خب اون جن میتونه خبر بده به اون جنی که جلوی دست ساحر کار میکنه و اونم به ساحر بگه، ساحرم یه جواب به تو میگه، مثلا اسم پدرتو میگه، اسم مادرتو میگه، ولی معمولا آینده رو نمیدونن. یعنی در مورد آینده صحبت میکنن دروغ در میاد. پس باید مواظب باشیم اگه کسی از عالم جن خبر نداشته باشه که در قرآن معرفیشون کرده، و کسی که در مورد شیطان اطلاعاتی نداشته باشه در قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله، خیلی راحت به اعتقادات قبرپرستی و خرافی رو میاره، چون فکر میکنه هر چیزی که براش اتفاق میفته در مسیر اعتقادش، فکر میکنه که ملائکه این کارو براش کردن، در حالی که این شیطان بوده، جن بوده. مثلا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرماید اسلحه رو رو به برادرت نگیر، یعنی مثلا یه چاقو رو به برادرت نگیر. میگه چه بسا شیطان اختیارش رو از دستت خارج کنه، یعنی در این حد الله تعالی بهش اختیار داده. یا مثلا نرو مثلا لبه پرتگاه، چون امکان داره بیفتی و تو یه حالتی به دست بده که نتونی خودتو کنترل کنی. یا مثلا در خواب الله تعالی اختیار داده به جن و شیاطین که یه قسمت از خواب اونا تصرف داشته باشن توش. یعنی یه نفر میاد خوابتو میگه من امام رضا هستم، فردا فلان اتفاق برای بچت میفته یا فلان مشکلت حل شده. تو وقتی صبح بلند میشی میبینی که کارت را افتاده یا فلان مسئله جا به جا شده. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرماید شیطان نمیتونه خودشو به شکل من در بیاره، ولی خودشو میتونه به شکل هر کسی در بیاره. یعنی اونی که میبینی سر تا پا سفیده، نمیدونم پارچه سبز بسته، ریشش فلان بوده، چشمش قشنگ بوده، اومده تو خواب فلان رو بهت گفته، اون امکان داره شیطان باشه، امکان داره خواب حقیقت داشته باشه، یعنی رفتی به شیطان نداشته باشه. پس تو نباید با یقین 100% بگی امشب فلانی خودش اومد تو خوابم فلان چیزو بهم گفت جابجا شد. و دلیلم نیست اگر جابجا بشه اعتقاد قبر پرستی تو صحیح باشه. این باطله، این غلطه. چون باید اول دین رو از قرآن و سنت یاد بگیری. بعد اگر خوابی در مسیر قرآن و سنت صحیح در اومد، اون وقت ما به اون خواب اعتبار میذاریم. نه اینکه طرف یه اعتقاد کفری و شرکی داره، یک خوابی میبینه اعتقادش رو بیشتر تقویت میکنه، در حالی که همون خوابی که دیده مخالف هزاران آیه قرآنه. دین ما از طریق انبیا و خواب انبیا برامون اومده و هر خوابی هم که صحیح بوده در زمان خودشون اونا تاییدش کردن، و هر خوابی که انبیا تایید نکردن دیگه الله تعالی میدونه صحتش در چه حدیه، مگه اینکه اتفاق بیفته خوابم خیر باشه. مثلا تو خواب میبینی حج میکنی، خواب میبینی قرآن میخونی، خواب میبینی صدقه میدی، خب اینا مشخصه. یا خواب میبینی یه چیز کثیف و از خودت دور میکنی، خب اینا تعبیر شده به این که تو گناه رو از خودت دور میکنی، اینا تعبیر به این شده که مثلا تو طاعت و عباداتت رو بیشتر تقویت کن. اینا مشکلی نیست، ولی تو از یک خواب مندرآوردی که نصفش یادت مونده نصفش یادت نمونده بیای اعتقادات شرکی رو برای خودت ثابت کنی، این مشرک میشی. چون دین ما از روی قرآن و سنت اومده و خوابهایی که انبیا تایید کردن برامون، نه از روی خرافات. امیدوارم که الله تعالی این مردم رو متوجه بکنه که اعتقاداتشون رو از روی داستانهای واهی بنیانگذاری نکنن.